Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 kwietnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stanowisko prezydenta. Wybory powinny odbyć się wtedy, gdy nie będą zagrażały życiu i zdrowiu obywateli. Tak mówi minister Andrzej Dera. Rząd zapowiada więcej kontroli w sklepach pod kątem liczby klientów. Premie dla pracowników służby zdrowia w Belgii. Oni proszą jednak o środki ochrony osobistej. Prezydent stoi na stanowisku, że wybory powinny odbyć się wtedy, gdy nie będą zagrażały życiu i zdrowiu obywateli. Tak mówi minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Gość audycji Sztuka Słuchania na antenie Polskiego Radia 24 dodał, że decyzja o tym, kiedy i w jaki sposób odbędą się wybory, to kwestia porozumienia politycznego i prezydent nie będzie brał udziału w takich rozmowach. Pan prezydent nie uczestniczy w tych rozmowach z uwagi na to, że sam jest kandydatem na prezydenta. Trudno, żeby w tym momencie pan prezydent tutaj wchodził jakby w te rozmowy. To są rozmowy polityczne, które muszą się odbyć na poziomie polskiego parlamentu. Jeżeli stan wyjątkowy to jest kwestia rządu i przesłanek ustawowych, które są tutaj, a jeżeli chodzi o zmianę konstytucji, to musi być konsensus polityczny. Data wyborów została wyznaczona przez marszałek Sejmu na 10 maja. Będzie więcej kontroli służb porządkowych w sklepach pod kątem liczby klientów, zapowiedział to szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak podkreślił, chodzi o to, że służby będą sprawdzały, czy zbyt wielu ludzi nie przyszło po zakupy. Musimy wszystko zrobić w tych kluczowych dniach, żeby jak najmniej było zarażeń. Trzeba pochwalić Polaków za samodyscyplinę, za przestrzeganie przepisów. Niemniej zdarzają się sytuacje łamania tych regulacji i dlatego służby porządkowe będą utrzymywały taki wysoki stan kontroli, a jeszcze miejscami stan tych kontroli będzie zwiększony. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że rząd będzie reagował, jeżeli okaże się, że sklepy zwiększają liczbę kas, by przyjmować więcej klientów. Obecnie w sklepie mogą być maksymalnie 3 osoby na każdą kasę. Kierujemy się tą literą prawa, ale też kierujemy się duchem prawa i wiemy, że te obostrzenia są nie dlatego, że chcemy czegoś zakazywać, tylko dlatego, że chcemy chronić życie ludzkie. W związku z tym, jeśli będą takie zjawiska, oczywiście będziemy na nie reagowali. W Polsce potwierdzono do tej pory 3503 przypadki koronawirusa, zmarły 73 osoby. Na dwóch targowiskach w Gdańsku nie przestrzegano zaleceń Ministerstwa Zdrowia w związku ze stanem epidemii. Sprawą zajęła się policja i handel przerwano. Na Zielonym Rynku na Przymorzu oraz na targowisku przy Zawodników w centrum Gdańska gromadziły się tłumy. Zarządcy nie monitorowali ruchu ani nie zapewniali środków dezynfekujących i rękawiczek ochronnych, mówi starsza aspirant Karina Kamińska z gdańskiej komendy. Zarządcy nie spełnili tych wymagań. Zdecydowano o zamknięciu dwóch targowisk. Policjanci w tej sprawie skierują dokumentację do służb sanitarnych, które mogą nałożyć grzywny nawet do 30 tysięcy złotych. Policja wspólnie z żandarmerią wojskową patroluje plaże, parki i skwer, gdzie obowiązuje zakaz przemieszczania się. Ci, którzy łamią przepisy, są karani mandatami. Belgijski rząd przyznał premię pracownikom służby zdrowia, którzy walczą z koronawirusem, ale oni proszą o środki ochrony osobistej. 1450 euro dodatkowo otrzymają lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, co wywołało kontrowersję. Belgijski rząd, przyznając premię, uzasadniał, że chciał wynagrodzić pracowników służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. W reakcji Stowarzyszenia Lekarzy i Pielęgniarek podkreśliły, że byłoby dobrze, gdyby rząd zapewnił przede wszystkim niezbędny sprzęt ochronny w szpitalach. A poza tym, jak dodały, rząd zapomniał o tych, którzy pracują w logistyce. Wykluczeni z bonusów są także pracownicy domów opieki, którzy walczą z pandemią tak jak i my, powiedzieli przedstawiciele stowarzyszeń cytowani w belgijskich mediach. Zaapelowali też o zaprzestanie cięć w służbie zdrowia i wysłali pismo do minister zdrowia Maggie de Blok. Ona ostatnio nie ma dobrej prasy. Skupiła na sobie ostrą krytykę, kiedy okazało się, że 3 lata temu miliony maseczek ochronnych zostały zniszczone, bo skończyła się im ważność. Ale zapasy od tego czasu nie zostały uzupełnione. Beata Płomecka, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na początek o prawdziwym sporcie, prawdziwych mistrzostwach Polski, które za 2 godziny się rozpoczną. O 18:00 zaczną się pierwsze internetowe mistrzostwa Polski w szachach. Rozgrywane trochę inaczej niż tradycyjnie, ale jednak na szachownicy. Mówi wiceprezes Polskiego Związku Szachowego Maciej Cybulski. Jest to pierwszy tego typu turniej w historii.

Proszę kontynuować po prostu. piotr.stelmach@polskieradio.pl. W poniedziałek zapraszam wspólnie z Mariuszem Owczarkiem między 19 a północą. Będziemy chcieli wspólnie sprawić, żeby było Państwu z trójką dobrze. Zaplanowane rozmowy między innymi ze Smolikiem, z Anią Rusowicz, z artystą, który się zwie Patrick DePan i mam nadzieję wtedy również głosowo podczas rozmowy na żywo powitać taki projekt, który teraz w jednej piosence. Ja w tym tygodniu dostałem ten utwór i przyznam szczerze, że trochę mnie zdziwił i jednocześnie mnie zachwycił. Projekt, trudno powiedzieć, że to zespół, projekt nazywa się Mąż. Tylko tyle. Pamiętam, jak odsłuchiwałem to po raz pierwszy, myślałem, że wokal w tym utworze w ogóle się nie pojawi, a się pojawił. Nie musisz. Taki jest tytuł tego utworu. Projekt o nazwie Mąż. Pierwsza tegoż projektu pieśń, a więcej na ten temat sam autor Sebek Mnich opowie w poniedziałek między 19 a północą na naszej antenie, na antenie trójki. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Apelujemy, przestrzegamy. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. To teraz mam dla Państwa coś, szczególnie dla tych, którzy lubią tańczyć, oczywiście w domu. Była jeszcze w 2006 roku taka audycja o nazwie Trzymaj z nami. Z tej audycji ukazał się album dwupłytowy, zresztą dwa wydawnictwa tak naprawdę. Dawno temu to było. I właśnie z tej płyty Lokomotiv Sun Rewolucja przed chwilą. No to jeżeli już jesteśmy przy 2006 roku, to jeszcze jedno wspomnienie z tamtego czasu właśnie w Trójce teraz. 25 minut po godzinie 17. Cool Kids of Death. To nie zdarza się nam. Jeden z cudownych dni. Prawie ziścił się plan, ale to tylko się śni, to nie zdarza się nam. Byłem pewien, że ty. Of death. To nie zdarza się nam. Zostań w domu z Trójką. Tak, prosimy sobie brać do serca te apele, bo to naprawdę ważne. Jeszcze trochę. Nie wiemy dokładnie ile. Być może to jeszcze kilka tygodni, być może krócej, być może dłużej, ale ważne, że w ten sposób dbamy i o innych, i o siebie. Właśnie zostając w domu, to przede wszystkim. Rozmowa kolejna i gość kolejny, Marcelina Bednarska z zespołu Frele za... 6 minut. Do którego nie ma wstępu żadne zło.

Gościnnie Marcin Wyrostek, utwór Zachowaj dystans. Marcelina Bednarska, dzień dobry. Dzień dobry, witaj Piotrze, dzień dobry Państwu. Ponownie się słyszymy w ciągu 2 tygodni, ale to dobrze, dlatego że materiał jest gorący, materiał jest ważny, materiał jest bardzo interesujący moim zdaniem muzycznie i trzeba o tym mówić i trzeba go przedstawiać. Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Marcelina, przedstaw jeszcze koleżanki z zespołu, bo my tak cały czas i o tobie i z tobą rozmawiamy, a nie powiedzieliśmy jeszcze o Marcie i o Magdalenie. Tak, ja jestem tylko przedstawicielką tutaj, ale jesteśmy oczywiście w zespole ze 3. Jest Janoszka, jest Marta Skiba i jestem ja. Tak, i to jest zespół Frele, czyli koleżanki po prostu. W zasadzie Frele, to dosłownie znaczy dziewczyny. Ale koleżanki jak najbardziej, a nawet powiedziałabym, że przyjaciółki. Po śląsku, oczywiście. No dobrze, słyszymy się dobrze? Słyszymy się bardzo dobrze. O, okej. Ile serc połamałyście tą piosenką, przyznaj się? Czyli Zachowaj dystans. Jak zaczęliśmy to grać w trójce, ona pięknie poszła w świat. No, muszę ci powiedzieć, że faktycznie. Mam wrażenie, że kilka, co najmniej. No mamy nadzieję, to znaczy połamałyśmy to może duże słowo, ale chyba słuchaczy piosenka chwyciła przynajmniej odrobinę za serca, bo gdzieś tam takie głosy do nas dochodziły i pisali do nas słuchacze, że bardzo im się piosenka spodobała i chwyta mocno za serce, więc my się cieszymy tym bardziej i mamy nadzieję, że to też zachęci słuchaczy do zapoznania się z płytą, jeśli się już pojawi. Mm-hmm. Bardzo ważna informacja, chciałbym, żebyś to powiedziała. Płyta zatytułowana Hehe. Jakie są plany, jeżeli chodzi o ten album? No cóż, ten album miał się planowo pokazać 24 kwietnia, miał zostać wydany, aczkolwiek no, sytuacja na ten moment jest zmienna. My jeszcze nie wiemy, czy na pewno ukaże się dokładnie w tym terminie. Być może będziemy zmuszone ze względu na sytuację odrobinę tą premierę przesunąć, ale na pewno nie chciałybyśmy przesuwać jej jakoś znacznie, tylko faktycznie wydać ten album mniej więcej tak, jak planowałyśmy. Dobrze. Trochę wam to wszystko zabełtałem. Takie mam wrażenie, że jeżeli tak się rzeczywiście stało, to przepraszam i to mówię to na antenie ogólnopolskiej, ale postąpiliśmy na moją prośbę nie według waszego planu, bo miał być singiel. Kiedy ja usłyszałem utwór Zachowaj dystans, no to powiedziałem sobie, nie, to musi być pierwszy utwór, który zagramy z tej płyty, ale tak naprawdę jest singiel, który całość promuje. Marcelina, czy to jest taka piosenka, którą wy mówicie nie tym wszystkim, którzy próbują wbić wam jakiekolwiek szpilki? Trochę tak jest, bo faktycznie ten numer jest, można powiedzieć, kompilacją jakichś tam wszystkich hejterskich komentarzy, które przeczytałyśmy w trakcie naszej historii na swój temat. Ale to jest też troszeczkę chyba odzwierciedlenie myśli, odczuć każdego użytkownika chyba wirtualnej rzeczywistości, bo my z tym za bardzo chyba wszyscy się poniekąd stykamy, bo każdy gdzieś tam doświadczył w mniejszy bądź większy sposób hejtu w internecie. Chyba każdy z nas ma takie odczucie, że w internecie wszystkiego jest troszeczkę za bardzo. Za bardzo kupujemy wizję świata, którą nam się prezentuje, za bardzo w internecie kochamy, za bardzo żyjemy na pokaz, za bardzo nienawidzimy, wszystko jest za bardzo i gdzieś tam chyba takie uczucia nam towarzyszyły podczas pisania tego numeru. I trochę taki przekaz chcemy wysłać w świat, no ale oprócz tego jak najbardziej, no jest to jakaś forma zaprezentowania takiej metafory hejtu, który dotyka gdzieś tam chyba każdego z nas. Dobry, dobrze skonstruowany, znakomicie wyprodukowany polski pop, to za chwilkę ten utwór usłyszymy. Jeszcze jedno pytanie w związku z tym, o czym mówiłaś przed chwilą. Ty pamiętasz w ogóle czasy nieinternetowe? Pamiętam, owszem. Jestem jeszcze z tego pokolenia, które czasy internetowe pamięta doskonale. Nieinternetowe. Nieinternetowe. Nieinternetowe. No i jak ci się wydaje, jak było wtedy? Wyobrażasz sobie w ogóle powrót do czegoś takiego? Nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego. Wydaje mi się, że ten świat miał swoje plusy, ale ten świat taki mocno zinternetyzowany też ma ogromnie dużo plusów, zwłaszcza jeśli chodzi o branżę muzyczną, bo mamy dostęp do tak szerokiej gamy pięknej muzyki, że no to jest akurat nie do zastąpienia. Wtedy ten dostęp do muzyki był dużo bardziej utrudniony, ale z drugiej strony też ludzie troszeczkę bardziej poszukiwali, chyba artyści mieli troszeczkę wierniejszych fanów, myślę, w tamtych czasach. przedinternetowych, powiedzmy. Ja z kolei mam takie wrażenie, że kiedy nie było internetu, doba miała rzeczywiście 24 godziny, a nie 6. Mhm. Tak, to prawda, to na pewno. Okej. Okay. Z wielką przyjemnością chciałbym Was w najbliższych miesiącach powitać przy Myśliwieckiej 357, żebyście tu przyjechały na rozmowę taką, no, niekoniecznie przez telefon w związku z płytą Hehe. Ale będziemy Was śledzić i będziemy zawsze w związku z tą płytą dwa kroki za Wami, także szykujcie się, dziewczyny, frele. Równie, będziemy. Jesteśmy gotowe. Okej. Okay. Marcelina Bednarska, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci również. I oczywiście gorące pozdrowienia dla koleżanek z zespołu. Frele z tej właśnie płyty, z albumu Hehe, utwór zatytułowany Za bardzo teraz w Trójce. Wszyscy wiedzą to tylko na chwilę, karuzela się ledwo to lepiej, a w ogóle skąd pomysł i śmiesznie, ale szczerze to zrobiłbym lepiej. Niby coś tam dziewuchy śpiewają, ale lepiej rodziłyby dzieci. Za robotę się wzięły normalną, widać kasa z YouTube'a już leci. Toż za grosz tu pokory talentu, toż dla Śląska największa zakała. Nawet Bercik miał żarty śmieszniejsze, dno najgłębsze i najgorsza hała. Wara ukrytym opcjom niemieckim, widać trochę to niedorobione. Jakbyś ryja nie miała wrednego, to za darmo bym wziął cię za żonę. Tyle słów uderza w twoją stronę, ale bronisz się. Ciągi sylab mają w sobie siłę, lecz nie zniszczą cię. Za bardzo chcesz, za bardzo chcesz, za bardzo chcesz to wszystko znieść. Twarde głowy ze szklanego świata pozbawione serc. Szczerze wątpię, że to się nie przeje. Ile można żartować z kotleta? Niech sprzątają i piorą, bo przecież to prawdziwa ze Śląska kobieta. Jak już wyszły do ludzi, to chociaż disco polo niech coś zaśpiewają, bo bez sensu ta trudna muzyka, ty i ludzie ni trochę nie znają. Tyle słów uderza w twoją stronę, ale bronisz się. Ciągi sylab mają w sobie siłę, lecz nie zniszczą cię. Za bardzo chcesz, za bardzo chcesz, za bardzo chcesz to wszystko znieść. Twarde głowy ze szklanego świata pozbawione serc. Policz do trzech i zapomnij, bo liczy się tylko ten świat, gdzie miękki jest dotyk twej dłoni, nie dotkną cię słowa za szkład. Tyle słów uderza w twoją stronę, ale bronisz się. Ciągi sylab mają w sobie siłę, lecz nie zniszczą cię. I niech to wszystko pięknie płynie w świat. I ta, i te inne piosenki z płyty Hehe, Frele. Na pewno będziemy do nich wracać. Pięknie zaprezentowały się w 2017 roku na festiwalu. Były wtedy naszymi gośćmi w naszym trójkowym radiowym wozie, kiedy nadawaliśmy stamtąd dla Państwa na żywo audycję. Pamiętam to bardzo dobrze. No i teraz druga płyta tego zespołu Frele, koleżanki, przyjaciółki ze Śląska, Dziołchy. Fantastycznie to wszystko brzmi jako całość i gorąco Państwu tę płytę polecam. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Za kwadrans jest godzina 18. Panie Wojtku, może teraz pan i pana kwintet? Wojtek Mazolewski, Quintet i Newcomer. Za 12 minut 18. Ocean budzi się, ocean. niebezpiecznie. Gdzieś pomiędzy biegunami ocean budzi się. Na ich nową płytę też czekamy, The Shipyard z Trójmiasta i Oceany. No to jeszcze przed godziną 18:00, pięknie, ta piosenka, przyznam szczerze, mimo pewnego upływu czasu już, jak do tej pory, i wciąż nie chce dać mi spokoju. Mela dla Państwa odprowadź, a my spotkamy się po 18:00. Doceniasz mnie. Hey!